हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। परम श्रद्धेय स्वामी जी, विद्वत संत समाज, आत्मस्वरूप भक्तजन, नचिकेता पिताजी से अपने विनती करके निकलता है और यमराज के यहाँ पहुँचता है। उन्होंने 3 वरदान देने के लिए कह दिया। चित्त में जो 3 प्रकार का ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, उसी की निवृत्ति के लिए यह 3 वरदान है। हम लोगों ने कल विचार किया कि 3 प्रकार का कर्तव्य होता है। एक पारिवारिक कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, उससे श्रेष्ठ है सामाजिक कर्तव्य, और तीसरा है अपने आप के प्रति आध्यात्मिक कर्तव्य, वह सर्वोत्कृष्ट होता है। जब कभी आत्मस्वरूप को जानने की इच्छा हो तो पारिवारिक कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य अगर दोनों छोड़ भी दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं होता। तत्यागे दूषणम नास्ति। लेकिन अगर श्रेष्ठ लक्ष्य ना हो, आत्मस्वरूप का अनुभव करना लक्ष्य ना हो, और नीचे की जो सीढ़ियां हैं उनको छोड़ा जाए तो उसमें एक दोष लगता है, प्रत्यवाय नाम का दोष आता है, एक पाप लग जाता है। और श्रेष्ठ अगर लक्ष्य है तो नीचे की सीढ़ी को छोड़ने में कोई दोष नहीं। पहले वरदान से अपने पिताजी की शांति मांगा, दूसरे वरदान से स्वर्ग की प्राप्ति की विद्या को जानना चाहा। वह स्वर्ग जिसके बारे में शास्त्र में वर्णन है, प्रमाण हमारे लिए शास्त्र हैं, श्रुति हैं, लोक मत नहीं है। इसको कहते हैं लोक मत। तो दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, ये हमारे लिए प्रमाण नहीं है। बहुसंख्यक लोग क्या कहते हैं, हजारों लाखों लोग क्या कहते हैं, वो प्रमाण नहीं है। हमारे लिए प्रमाण है श्रुति भगवती क्या कहती हैं, वेद भगवान क्या कहते हैं। तो कल हम लोगों ने शायद इस पर चिंतन किया कि लोक मत में ऐसा कह दिया जाता है कि यही स्वर्ग है और यही ही नर्क है, लेकिन श्रुति भगवती कहती है नहीं जी, यहाँ स्वर्ग जैसा सुख हो सकता है लेकिन स्वर्ग नहीं, नरक जैसा दुख हो सकता है लेकिन नरक एक अलग चीज है। स्वर्ग की परिभाषा किया था, जहाँ पर ना किसी प्रकार का भय है, ना मृत्यु है, ना वृद्धा अवस्था है, ना भूख और प्यास। इतने लक्षण अगर कहीं पर घट जावे तो समझना कि वो हो स्वर्ग है। इतने लक्षण घटने चाहिए, स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, ये मंत्र याद होना चाहिए, शाम को सुनेंगे। स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति न त्रत्वम न जरया विभेति उभे तीर्त्वा अस्नाया पिपासे शोकाति गो मोदते स्वर्ग लोके। ये स्वर्ग लोक की परिभाषा है हमारी, कि जहाँ भूख प्यास नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ वृद्धा अवस्था नहीं है, और जहाँ किसी भी प्रकार का किंचित भी भय नहीं। ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति करने की जो विद्या है वो आप हमको बताइए। यम देवता ने प्रसन्न होकर के उस स्वर्ग की प्राप्ति की जो विद्या है, जो उनकी बुद्धि रूपी गुफा में स्थित है, जो उनको यादाश्त में है, वो सब का सब उन्होंने बताया और नचिकेता ने सुन करके याद कर लिया। एक ही बार, दोबारा नहीं बताना पड़ा। जब यमराज ने पूछा, मैंने सुना दिया, बताओ याद है कि नहीं, नचिकेता ने ज्यों का त्यों पूरा का पूरा सुना दिया। बड़े प्रसन्न हो गए, वाह ऐसा शिष्य एक ही बार बताने पर पूरा याद हो जाए, वो भी बहुत कठिन विधि को भी, सरल नहीं है यज्ञ की विधि, लेकिन एक ही बार सुन करके याद कर लिया, बहुत प्रसन्न हो गए। तो फिर से अपनी तरफ से एक और बात कह देते हैं, क्या कहते हैं देखो, तमाब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण तम अब्रवीत। अब यम देवता ने उस नचिकेता को कहा, क्यों कहा, प्रिय माणो महात्मा, यमराज जो महान आत्मा वाले हैं, श्रेष्ठ दृष्टि वाले हैं, उनका हृदय प्रसन्न हो गया, ऐसे शिष्य को देख करके प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने कहा, बारम तव इह अद्य, जो तुमको तीन वरदान दिया था वो तो है बिल्कुल सही, दो वरदान तो तुमने मांग लिया, एक अभी तुम्हारा सुरक्षित है। बरम तव, जो तुमको वरदान दिया था वो बिल्कुल ठीक ठीक तीन वरदान है, लेकिन अद्य ददामि भूयः, अब हम तुमको एक अलग से दे देते, एक और से, प्रसन्न हो गए तो एक पुरस्कार स्वरूप एक और से, अद्य ददामि भूयः, फिर से एक अलग से दे देते हैं। क्या, तवैव नामना भविता अयम अग्नि, ये बहुत बड़ा वरदान हो गया, ये जो स्वर्ग प्राप्ति कराने वाली विद्या है इस अग्नि का, आज के बाद यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से बुलाई जावेगी, ये बहुत इस विद्या का नाम तुम्हारे नाम से होगा, इसका आज से नाम हो जाएगा नचिकेता अग्नि। देखो इतना बड़ा, जैसे अश्वमेध यज्ञ, जैसे राजसू यज्ञ, जैसे सोम यज्ञ, बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ, ऐसे आज के बाद एक होगा नचिकेती अग्नि, ए आज के बाद तुम्हारे नाम से यह प्रसिद्ध हो। इसका मतलब लगता है इसके पहले कोई नाम नहीं रहा होगा इस विद्या का, हाँ विद्या थी लेकिन इसका कोई विशेष नाम नहीं रहा होगा। तवैव नामना भविता अयम अग्नि, हाँ साथ ही साथ श्रृंकाम चा इमाम अनेक रूपाम ग्रहण, श्रृंकाम कहते हैं माला को, हो सकता है गले में माला रही होगी, उतार करके दे दिया होगा, या इमाम ए, अरे यमराज के गले में माला होगी तो छोटी मोटी थोड़ी होगी, हाँ भाई सब माला पहनने का स्तर भी अलग अलग होता है, हाँ एक बेचारा जो है रिक्शा चलाने वाले की पत्नी माला पहनेगी तो अलग तरीके से, और सुनार के जो है परिवार वाला कोई माला पहनेगा तो बिल्कुल अलग तरीके से, है ना, और खुनखुन जी ज्वेलर्स और राजेश ज्वेलर्स उनके परिवार के कोई माला पहनेगी तो आप क्या समझ रहे हो ऐसे पहनेंगे क्या, और ऐसे में हमारे महात्माओं में भी है, आप क्या समझ रहे महात्माओं में नहीं क्या, महात्माओं की माला जो है महाराज क्या कहना आप, हाँ दिव्य माल्या दिव्य गंधानुलेपनम, आप क्या समझ, एक एक माला के एक एक दाना चार चार हजार के होते हैं, चार चार हजार पाँच पाँच हजार का पूरी माला होती है महात्माओं के, तो आप लोग ऐसे कोई दिव्य माला थे श्रृंकामा ने माला, चाह इमाम ए जो गले से माला निकाल करके ये माला ले लो, कैसी है, अनेक रूपाम, ये माला हमेशा एक ही जैसी नहीं दिखती, इसका रंग बदलता है, इसका रूप बदलता है, इसका प्रभाव बदलता है, और भगवान भास्कर कहते हैं इसमें से आवाज़ भी आती है, कहीं अगर मान लो नाली में गिरने वाले होंगे तो आवाज़ आएगी ठहरो, ये आवाज़ भी करती है, ऐसी दिव्य माला यमराज के गले की माला है, ग्रहण इसको ग्रहण करो। भाष्य देखो कथम, हाँ यहीं से है ना, हाँ, इसके ऊपर है, अथ अस्य प्रत्युच्चारण उच्चारणेन तुष्टः सन् मृत्युः पुनः रेव आह वारत्रय व्यतिरेकेण अन्यं वरं दिशुः कथम। तीन वरदान के अलावा व्यतिरेकेण अन्यं वरं दिशु, एक अलग से वर देने के लिए उत्सुक होकर के तैयार हुए। कथम, कैसे? कहते हैं ताम नचकेत नचकेत सम अब्रवीत प्रियमाणः शिष्य योग्यतां पश्यन् प्रियमाणः प्रीतिम अनुभवन् महात्मा अक्षुद्र बुद्धिः वरम तौ चतुर्थम इहि प्रीति निमित्तम् अद्य इदानीं ददामि भूयः पुनः प्रयच्छामि। तम, मंत्र में तम शब्द है ना, तो उसका अर्थ किया नचकेतसम। नचकेता को अब्रवीत बोले, यमराज जी नचकेता को बोले। कब बोले? क्यों? प्रियमाणा, क्योंकि उनका हृदय बहुत प्रियता से भर गया। क्यों भर गया? प्रेम क्यों आया? शिष्य योग्यतां पश्यन् प्रियमाणा, क्योंकि शिष्य की योग्यता को देख करके प्रसन्न हुई है ना। कोई चमड़ी देख करके कोई थोड़े खुश होता है। एक देहात की कहावत है ना, चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। ये हमारे देहात की कहावत है। बहुत सुंदर हो गए और काम धाम कुछ न करे तो उसको हम आश्रम से भगा देंगे, ऐसे थोड़े। और कोई जरा सा भी सेवा करे बहुत बढ़िया। तो शिष्य योग्यताम, उसकी योग्यता को देख करके प्रियमाणा प्रीतिम अनुभवन, बहुत प्रेम उमड़ा। देखो, एक बार मैंने सुनाया और सब इसको याद हो गया। कौन? महात्मा यमराज जी। कैसे हैं महात्मा माने क्या होता है? ये तो महात्मा जी जा रहे हैं सड़क पर, ये महात्मा जी आए हैं, ये महात्मा जी आइए आइए पधारिए। महात्मा माने अक्षुद्र बुद्धि। भाष्यकार ने एक शब्द लिख दिया, अक्षुद्र बुद्धि, जिनकी बुद्धि में सीमितता ना हो, छोटे छोटी चीजों में जो अपने आप को जो है बांध ना ले, जिनकी बुद्धि व्यापक हो। ये संसार में क्षुद्र बुद्धि वाले हैं। क्षुद्र, हमारा इतना सा घर है, हमारा ये बच्चा है, हम ही को देखो, हम ही से प्रेम करो, हम ही से बात करो, दूसरे को देखना मत, हमारे वाले कोई खाने को देना, दूसरे को देना मत। ये क्या हो गया? क्षुद्र बुद्धि हो गई। बस मैं और मेरा परिवार। मैं और मेरा परिवार में कितने लोग हैं? पहले मैं और मेरा परिवार जब होता था तो लोग कहते थे क्या करने जा रहे हो? बोले नौकरी। नौकरी माने नौ लोगों के लिए करने जा रहा हूँ। घर में नौ लोग हैं, मेरे माता पिता भी हैं, दादी भी जिंदा हैं, माता पिता भी हैं, दादी भी जिंदा हैं, हम दो हैं, हमारे दो बच्चे भी हैं, कितने हो गए गिन लेना, और साथ में बुआ भी रहती हैं घर पे। अब कितने हो गए? नौ, गिन लेना। तो नौ लोगों के लिए करते थे। अब हम दो, हमारे दो कहाँ से? हाँ यार, जमाने के साथ बदल के देखो ना। अब हमारे परिवार में माता पिता का सम्मिलापन नहीं है। अपने घर पे रहिए, छः महीने में एक धोती दे आएंगे, दो चार हजार रुपया पकड़ा देवेंगे, यही ना। कभी शादी विवाह होगा, जन्मदिन मुंडन होगा तो मिलाएं। हम दो, हमारे एक, एक क्षुद्र बुद्धि हो गई। पहले हमारे यहाँ महात्मा माने अक्षुद्र बुद्धि, थोड़ी व्यापक दृष्टि थी। हाँ, सब सब मम प्रिय मम उपजाए, ये भगवान का था। सब मम प्रिय, भगवान कहते हैं सारे के सारे, अगर एक बिल्ली है तो वो भी मुझको प्रिय है, और बिल्ली जिस चूहे को खा रही है चूहा भी हमको प्रिय है, क्योंकि सब मम प्रिय। महात्मा माने अक्षुद्र बुद्धि, जिनकी बुद्धि में सीमितता ना हो, छोटा छोटा पना ना हो, छोटी छोटी चीजों में जो है जो ना फंसे, व्यापक दृष्टि वाला। बहुत बढ़िया शब्द है। ऐसे हैं हमारे। अच्छा, यमराज जी को जब मारने का आता होगा तो अपने परिवार वाले में से किसी का समय पूरा हो जाता होगा तो मारते रहे होंगे कि नहीं? जिस परिवार में पहले पैदा रहे होंगे, जिस गोत्र में, उस गोत्र में इन्होंने यज्ञ किया होगा, अनुष्ठान किया होगा, उसके पुण्य से यम का पद मिला होगा। तो यम का, तो उनके परिवार वालों को पता नहीं, लेकिन यम पद पाए हैं तो उनको तो पता है ना, किसी परिवार में पैदा हुआ था, यहीं पर यज्ञ किया था। जैसे दशरथ को तो पता है ना कि हाँ ये आए हैं गया में, तो हाथ निकाल दिया, लाओ पिंडदान हमको दो, तो इनको तो पता होगा कि ये हमारा परिवार है। और उस परिवार में कोई बुजुर्ग हो गया, किसी की आयु पूरी हो गई, तो यमराज उसको मारेंगे कि नहीं जाके? क्यों मारें, अपना है? बोले नहीं, अक्षुद्र बुद्धि, जब समय पूरा हो गया तो चाहे अपना हो और चाहे पराया, ये बात नहीं है, नियम उनका अपना, अक्षुद्र बुद्धि। छोटी छोटी चीज़ों में समय नहीं खराब करना चाहिए। महात्मा बनना माने व्यापक दृष्टि, व्यापक दृष्टि, साम दृष्टि, भेद दृष्टि से रहित। जब तक भेद बुद्धि है तब तक मुक्ति नहीं है, शायद इसी उपनिषद में मंत्र आएगा, मृत्यु समृत्युम आपनोति या इह नानेव पश्यति। जो अलग अलग करके देखता है वो बार बार जन्म मृत्यु में फंसा रहता है। मृत्यु समृत्युम आपनोति, अक्षत्र बुद्धि, थोड़ा व्यापक दृष्टि वाले बनो। जरा सी चीज़ में, कम से कम विद्यार्थी में जरा सा इतना साबुन किसी ने ले लिया तो हाय हाय, ले लिया होगा, अपने ही हैं सब। जो छोटी छोटी चीज़ों में अक्षुद्र बुद्धि, बढ़िया है, हमको अच्छा लगा ये शब्द महात्मा माने। और वैसे कई बार सुना होगा महान आत्मा यह यस्य सा, जिसकी वो भी सहल हो, महान आत्मा। अब आत्मा तो कोई बड़ा छोटा होती नहीं, वो तो ज्यों का त्यों है। हाँ ये भी कहते हैं उनकी मन, उनकी वाणी, उनका व्यवहार सब में एकत्व का भाव हो जाए तो वो महात्मा। हाँ सब जगह पर तरह तरह से परिभाषाएं हैं, जोड़ लो। भगवान भाष्यकार ने एक शब्द लिख दिया, अक्षुद्र बुद्धि। ये भगवान भाष्यकार की जो है, देखो अक्षुद्र बुद्धि। अच्छा अच्छा देखो अक्षुद्र बुद्धि का, क्षुद्र बुद्धि का, क्षुद्र बुद्धि किसको कहते हैं? अब देखो व्यतिरेक के तरीके से, जैसे हमने कहा अक्षुद्र बुद्धि माने, अन्वय के तरीके से बताया कि जिसकी दृष्टि में भेद बुद्धि ना हो, सम दृष्टि वाला, व्यापक दृष्टि। क्षुद्र बुद्धि कैसा होता होगा, एक लाइन पढ़ता हूँ। क्षुद्र बुद्धि ही परकीयम प्रज्ञादि उत्कर्षम पश्यन ईर्ष्या कलुषी भवति, बस इतने का, वहाँ उसमें नहीं लिखा, ना ना उसमें नहीं लिखा, ये हम अलग से पढ़ रहे हैं। क्षुद्र बुद्धि ही परकीयम प्रज्ञा आदि उत्कर्षम, चार विद्यार्थी बैठे हैं, दस विद्यार्थी हमारे सामने बैठे हैं, और एक विद्यार्थी की बुद्धि थोड़ा तेज है, बुद्धिमान है, तो दूसरा विद्यार्थी उससे कभी न कभी जलने लगता है, इसका नाम हो गया, कौन हो गया वो, क्षुद्र, क्षुद्र बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि। हाँ अरे भगवान की कृपा है, वो भी आगे बढ़े, तो जैसे उसकी प्रज्ञा को देख करके विद्यार्थी जलता है, ऐसे गृहस्थ में किसी दूसरे की उन्नति देख करके दूसरा जलता है। राजनीति में कोई आगे बढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग खींचने के लिए तैयार है। जब किसी दूसरे की किसी भी दृष्टि से, धन की दृष्टि से, प्रज्ञा की दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से उन्नति देख करके मन में ईर्ष्या आवे, पाश्यन ईर्ष्या कलुषी भवति, ईर्ष्या की वृत्ति आवे, तो समझना उसी का नाम है क्षुद्र बुद्धि। हाँ चित्त में ईर्ष्या तभी आती है जब किसी की बढ़ोतरी देख करके सहा ना जाए। ए टिप्पणी में लिखा, क्षुद्र बुद्धि रही परकीयम प्रज्ञादि उत्कर्षम पाश्यन ईर्ष्या कलुषी भवति, और अक्षुद्र धी तू प्रियते एव इति भावः। अच्छा क्षुद्र बुद्धि वाला होगा तो क्या परिणाम होगा, गति क्या होगी? कहते हैं क्षुद्र स्यात्, अगर क्षुद्र बुद्धि वाला होगा तो आधाम क्रोर कृपण अल्पेशु वाच्यवत इति विश्वः। फिर उसको कोई अधम कहेगा, कोई क्रोर कहेगा, कोई कृपण कहेगा, कोई जो है तरह तरह के उसके भाव आते हैं। ये टिप्पणी में ऐसा लिखा है यहाँ पे, तो महात्मा, चलो आगे, महात्मा अक्षुद्र बुद्धि बारम तौ चतुर्थम इही, ये चूंकि हमारे भीतर इतना प्रेम है प्रीत निमित्त, तो चौथा वरदान अलग से मैं तुमको अद्य इदानीम ददामि, अभी मैं देता हूँ। भूया पुनः, पुनः माने भूया माने पुनः माने फिर से एक वरदान देता हूँ। क्या? तवैव नचिकेतसो नामना अभिधानेन प्रसिद्धो भविता, माया उच्यमानो अयम अग्नि। इसको कह रहे हैं, इसको पहले ले आओ। माया उच्यमानो अयम अग्नि, मेरे द्वारा जो यह विद्या बताई गई वो विद्या नचिकेतसा तवैव नामना, तुम्हारे ही नाम से आज के बाद विख्यात होगी। जो विद्या मैंने स्वर्ग की प्राप्त की बताई, यह स्वर्ग की प्राप्ति की विद्या यज्ञ आज के बाद तुम्हारे नाम से ही इसकी प्रसिद्धि होगी। किंचा श्रृंकाम शब्दवतीम रत्नमयीम मालाम इमाम अनेक रूपाम विचित्राम गृहाण स्वीकुरु। किंचा और क्या? श्रृंकाम, श्रृंकाम माने शब्दवतीम रत्नमयीम मालाम इमाम अनेक रूपाम। कौन सी माला दे रहे हैं? श्रृंकाम माने माला, एक ऐसी माला दे रहा हूँ जिसमें से आवाज भी आती, शब्दवती। अब कैसे आवाज आती रही होगी? हाँ अच्छा, कोई शब्द पत्थर में से भी आवाज आती है, कभी कभी ऐसे लड़ जाए तो पत्थर में से भी आवाज आती है। बोले ऐसे नहीं, ये वाला पत्थर नहीं, रत्नमयी। हाँ अरे महाराज, ऐसे पत्थर का थोड़े, ऐरा गहरा पत्थर का कैसी है? रत्न पाजेब पहनती थी, है ना, रत्नमयी। हाँ अच्छा, ओ जब रानी होनी कोई पहनते रहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हीरा पन्ना आदि जड़ाती रही होंगी, है ना, और सोने के तार से जुड़े कपड़े तो म्यूजियम वगैरह में दिखे थे, तो ऐसे लोग पहनते थे। तो रत्नमयी, रत्नमयी। हाँ मालाम इमाम और अनेक रूपाम, अनेक रूपाम माने कभी कभी जैसे धूप का आया तो सवेरे उसका अलग रंग दिखेगा, दोपहर में अलग दिखेगा, शाम को अलग दिखेगा, ऐसा भी ये अनेक रूप वाली माला को मैं तुमको देता हूँ। विचित्राम, विचित्र। कभी ताजमहल देखो तो उसका हर समय पर उसका रंग अलग अलग दिखता है, सवेरे अलग थोड़ा सा जैसे प्रकाश है तो जो रिफ्लेक्शन है अलग तरह का आता है, शाम को अलग तरीके के आता है, दोपहर में अलग तरीके के आता है, रात में चंद्रमा की रोशनी का बिल्कुल अलग तरीके का आता है। और वैसे आप भी एक पत्थर रख के देखो तो अलग अलग उसका रूप दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे रत्नमयी विचित्र माला, हम लोग स्फटिक कह सकते हैं ना, इस स्फटिक पर 10 बार रंग बदल दो फूल का, उसका रूप बिल्कुल अलग अलग दिखेगा, ऐसी माला। यद वा श्रृंकाम अकुत्सिताम गतिम कर्ममयीम गृहाण। ये यहाँ पर विशेष बात ये कहते हैं, इसका दूसरा अर्थ किया। यद वा माने इसके अलावा एक अर्थ और इसको लेस लगा सकते हो। श्रृंकाम, श्रृंकाम का अर्थ किया अकुत्सिताम। अकुत्सिताम माने अकुशिता माने ऐसी आपको एक जो जिसकी निंदा कोई नहीं कर सकता, जिसकी कभी कोई बुराई नहीं कर सकता, अकुशिताम ऐसी एक गति कर्म के द्वारा एक ऐसी गति प्राप्त हो जा सकती है, उसका मैं तुमको अधिकारी बनाता हूँ। जैसे संसार में कोई भी काम करो तो कोई ना कोई तो एक उसमें दोष बिल्कुल निकाल, उसके विरोधी लोग उसमें एक जो है नुस्खा निकाल लेंगे। हाँ हाँ, अरे अरे, अब आप भगवान नहीं, आप भगवान का भजन करने लगने तो कहेंगे माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य। हम कहें तू कितना किए, तुम कितना किए। कोई बच्चा संन्यास ले ले 15-20 साल में, तो कोई ना कोई मूर्ख आदमी ट्रेन में भी कहेंगे अरे महाराज 4 आश्रम हैं, 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 साल तक गृहस्थ, फिर इतने साल के बाद संन्यास लेना चाहिए। हम कहें एक बात बता, तेरी उम्र कितनी? बोले 70। तुमने कहा चल तू पहले, दूसरे को ज्ञान बघारना बहुत आसान है, तू क्यों नहीं लेता? तेरे घर में जो परिवार में है उनको संन्यास दिलाओ बहुत। तो लेकिन ये संसार में चाहे कितना अच्छा काम करो, कोई ना कोई उसके बारे में बुराई ही खरीदेगा। आप किसी लिए गर्दन कटा के रख दो फिर भी कोई ना कोई कहेगा मूर्ख था। एक ऐसी इस जगत में कर्ममयी ऐसी गति अनिंदिता जिसकी कभी कोई निंदा न करे, वो मैं तुमको देता हूँ, ग्रहण करो, उसका अधिकारी बनाता हूँ, उसके योग्य हो तुम, ऐसी गति प्राप्त होगी। अच्छा, अन्यत अपि, ये माइक जो है ना तुम्हारा, अन्यत अपि कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतु त्वात् स्वीकुरु इति अर्थः। अन्यत अपि, इसके अलावा भी, कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतु त्वात्, कर्म विज्ञानम अनेक फल, जैसे कहते हैं ना कि एक कोई ऐसा काम करो जिससे कई फल मिल जावे, कई चीज मिल जावे, है ना। आप एक काम किए उससे एक चीज मिला, एक चीज मिला, ये बात तो व्यवहारिक है कि आपने ऐसा कार्य, आपने सरसों बोया था सरसों मिला, सरसों का दाना बोया था, कर्म किया तो उसे सरसों का दाना मिला, बिल्कुल सही बात। आप कोई ऐसा एक बीज बो जिसमें चार प्रकार का फल मिल जावे तो, नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आया। अरे भाई, आपने एक पेड़ लगाया, कोई पेड़ लगाया जिसका एक ही चीज काम में आता है, ऐसा भी पेड़ हो सकता है एक ही चीज काम में आएगा, जामुन है, जामुन खा लो, या तो लकड़ी, बस दो ही चीज ना। लेकिन आप अगर उसमें उसकी बजाय कोई और ऐसा चीज, हाँ आप क्या कहो, महुआ, आजकल महुआ दिख रहा है मुझको, महुआ का पेड़ लगाओ तो उसकी लकड़ी भी काम आएगी, लकड़ी भी काम आएगी, उसका फूल भी काम आता है, उसका फल की सब्जी बनती है, ऊपर ऊपर का फल के ऊपर के छिलके की बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, कोई खिलाता ही नहीं अब, हाँ वो फल के ऊपर के छिलके की सब्जी, उसके अंदर का जो गूदा है उसका तेल बनता है, उससे साबुन, उसका सब काम आ गया ना। अरे बहुत, मतलब एक पेड़ का एक ही फल हुआ, और एक पेड़ ऐसा है जिसका दसियों फल आ गए ना, तो उसी बात को कह रहे हैं अनेक फल हेतु त्वत् कर्म विज्ञानम, एक ऐसा कर्म कि अरे एक ही कार्य करो और बहुत सारा फल मिल जावे, इस विज्ञान को स्वीकुरु, ये मैं तुमको बताता हूं, इसका स्वीकार करो। हाँ, ये श्रृंगकाम का अर्थ किया, श्रृंगकाम का एक अर्थ किया माला, बहुत ही व्यवहारिक धरातल पर। दूसरा अर्थ किया कि वो मार्ग जिस मार्ग की कभी कोई निंदा ना करे, वो मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ। और तीसरा ये कि एक ही कर्म के करने से अनेक फल की ही प्राप्ति हो जावे, ठीक है। अगला चल पढ़ते, पुनः अपि कर्म स्तुतिम एव आहा, अब इसी नचिकेत अग्नि की पुनः स्तुति करते हैं, ये जो विद्या है, अब भाई इसको क्या कहते हैं, षडलिंग याद है ना, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, उपपत्ति, फल, अर्थवाद। अर्थवाद माने जिस चीज़ को आप साधक को पकड़ाना चाह रहे हैं उसकी थोड़ी ही प्रशंसा करो, ये षडलिंग में आता है ना, तो षडलिंग में एक है अर्थवाद, अर्थवाद माने उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति। तो इस नचिकेत अग्नि की, स्वर्ग के प्राप्त की अग्नि की स्तुति है, कर्म स्तुतिम एव आहा। मंत्र पढ़ते, त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्यसन्धिम् त्रिकर्मकृतरतिजन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निश्चाये मां शान्तिमत्यन्तमेति देखो, एक एक शब्द थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा गंभीरता है, इसमें थोड़ा बुद्धि को जगा के समझना। त्रिनाचिकेता का एक अर्थ है, इस स्वर्ग की प्राप्ति की अग्नि को तीन बार जो अपने जीवन में लाता है, तीन बार करता है, उसको निश्चित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आगे दूसरा भी अर्थ करेंगे, त्रिभी इति संधि, हाँ इसमें तीन संधि है, तीन संधि, तीन चीज का जुड़ाव है, तीन चीज का जुड़ाव होता है। फिर त्रिकर्म कृत, तीन प्रकार का कर्म होता है जो करते हैं। यहाँ तीन चीज है, त्रिराज केता एक तीन बार, दूसरा तीन संधि और तीसरा त्रिकर्म, तीन कर्म। ये आगे आता है, इसको समझते हैं भाष्य में। तो ऐसा जो इसको ठीक प्रकार से समझ के करेगा, तरत जन्म मृत्यु, वो जन्म मृत्यु को पार कर जाएगा। ब्रह्मयज्ञम, ये स्वयं ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा से चारों मुख से चारों वेद निकले, उसी से है। तो यह विद्या ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, परमात्मा के श्वास प्रश्वास से प्रकट हुई है। देवम श्रेष्ठ है, ईड्यम स्तुति योग्य है, इसको जान करके विदित्वा इमाम निश्चय, इस जन्म मृत्यु से छूट करके और शांतिम, उस परम शांति को, परम पद को प्राप्त करता है। यहाँ पर उस अग्नि पुरुष का, उस यज्ञ पुरुष की स्तुति हो गई। भाष्य देखो तो इसमें खुल जाएगा। त्रिनाचिकेता, पहले इसका त्रिनाचिकेता पहला शब्द है मंत्र में, जोड़ते जाना। त्रिकृतो नाचिकेतो अग्नि चितो एन सा त्रिनाचिकेता, यहाँ तक पहला अर्थ किया। त्रिनाचिकेता माने त्रिकृत्वा, तीन बार। नाचकेता अग्नि, नाचकेता अग्नि को, इस स्वर्ग प्राप्त की विद्या को, चितो येन सह, जिसके द्वारा इसका अनुष्ठान किया गया है, उसका नाम हुआ त्रिनाचिकेता। इस स्वर्ग प्राप्त कराने वाले, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई गलती हो गई तो फिर से एक बार कर लो। हम लोग जो भागवत वगैरह में क्या कराते हैं, भागवत में उन्होंने कहते हैं कि चलो 11 पाठ करने वाले को बिठा दो, जो मूल पाठ करने वाले हैं पांच बैठ गए, 11 पाठ, 108 पाठ बिठा दिया। तो उसमें एक आचार्य जो पढ़ रहा है उससे कोई गलती हो गई, या कोई श्लोक गलत पढ़ दिया या भूल गया, तो कम से कम दूसरा तो पढ़ेगा ही, सबसे थोड़े एक ही चीज़ छूटेगी। तो इस प्रकार से वो पाठ पूरा हो जाएगा। तो उसी कर्म का अगर एक बार कोई गड़बड़ी हो गई तो तीन बार, दूसरी बार कर लो, तीन बार कर लो, तीन बार करोगे तो पक्का हो जाएगा। दूसरा अर्थ करते हैं, अथवा तद विज्ञान, तद अध्ययन, तद अनुष्ठान वान व। अभी दूसरा अर्थ किया त्रिनाचिकेता का। त्रिनाचिकेता माने दूसरा अर्थ है कि इस नचिकेता अग्नि का पहले जाने, फिर इसका अध्ययन करे, तब अनुष्ठान करे। हाँ, जैसे पहले क्या था कि पहले हमको ज्ञानवान नहीं था, हमने पंडित जी को बुलाया, आचार्य जी को बुलाया, इस विद्या को जानने वाले थे हम, यजमान बन के बैठ गए और वो बोलते गए तो हम आहुति देते गए, हमको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो कितनी बार करो? तीन बार। और या तो आप स्वयं करना चाहते हो तो पहले सुन लिया कि एक विद्या होती है, सुन लिया, इसका नाम हुआ ज्ञान। यहाँ पर जो ज्ञान शब्द है विज्ञान, सुना, फिर आप केवल सुनने से नहीं, तद अध्ययन, उसका फिर आप स्वाध्याय करिए, समझिए और तब आप अनुष्ठान करिए। तो यहाँ पर जो विज्ञान, अध्ययन और उसके बाद अनुष्ठान, तो ये तीन है। तो ऐसा समझ लो कि पहले सुन करके, फिर ठीक से समझ करके, तब करे, तब करे ना। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप जान सुने हो लेकिन उसके बारे में पता नहीं है, जानते हो, सुने हो, हाँ, लेकिन पता नहीं है। ईंट कैसे पकाई जाती है सब जानते हो कि ईंट घर में रखी है, हाँ, कहाँ पकती है? भट्ठे पे, यह ना इतना पता है ना, इसका नाम है ज्ञान। ईंट घर पे है, भट्ठे से आई है, भट्ठे पर पकाई जाती है, यही ना। इतने दिन में पकने निकलती नहीं पता। नहीं, कैसे बनती है, कौन किस तरीके की मिट्टी चाहिए तभी ईंट बनेगी, उसकी मिट्टी भी अलग होती है, सब मिट्टी का नहीं बनेगा, जो पाथने वाले होते हैं। फिर सूखती है, फिर कैसे उसमें डाला जाता है भट्ठे के अंदर, फिर वहाँ कैसे, वहाँ ढक्कन होता है, जगह जगह पर छेद होता है, वो ईंट के रखने का भी तरीका होता है अलग अलग। जैसे ईंट यहाँ रखे वैसे नहीं रखा जाएगा, हाँ, उसके ईंट का, उसको भरने वाला कहते हैं, खलासी निकालने वाला होता है, भरने वाला अलग होता है, ईंट को लगाने वाला। फिर उसके अंदर कितनी मात्रा में कोयला डालेंगे उसको झोंकने वाला बोलते हैं, तब पकेगा। ज़्यादा डाल दिए तो खंजर जैसा हो जाता है, काला काला खंजर जैसा। कम डाल देंगे तो वो कच्चर पीला पीला नहीं, पकेगा नहीं, हाँ कच्चे रह जाओगे। कैसे? तो उसका उसके जानकार, हमको ज्ञान है कि ईंट बनती है, जो उसके जानकार हैं जान लिए। और कोई दोनों होवे और कभी भट्ठा लगावे ना, कभी काम ना करे, तो बोले फिर कैसे फल मिलेगा। तो पहले समझना ज्ञान, फिर उसका विस्तार से अध्ययन, तब अनुष्ठान करे, तब फल मिलेगा। तो त्रिनाचकेता का दो अर्थ किया। अगर यजमान बन के करते हो, आचार्यों के द्वारा कराते हो तो तीन बार, और खुद अगर करना चाहते हो तो पहले जानो, फिर गहराई से उसका विज्ञान प्राप्त करो, समझो, अध्ययन करो, और अंत में अनुष्ठान करो। ठीक समझ आया ना त्रिनाचकेता का दो अर्थ? कोई संशय है? अगला फिर अब देखो, मंत्र में है त्रिभी रेत संधिम, उसका अर्थ करते हैं। तीन संधि है, तो तीन संधि के भी जो है अर्थ अलग अलग करेंगे। त्रिभी ही मातृ पितृ आचार्यैहि इत्य प्राप्य संधिम संधानम संबंधम मात्रादि अनुशासनम यथावत प्राप्य इति एतत्। करें तीन संधि, तीन संधि माने जुड़ना, संधि हमेशा कहते हैं जुड़ना। तो तीन लोगों से जब कोई शिक्षित होता है तब उसका ज्ञान पक्का होता है। किससे? मातृ पितृ और आचार्य, तीन। माता पहले उसको सिखाती हैं, फिर पिता सिखाते हैं, और अंत में आचार्य, आचार्यवान पुरुषो वेद। प्राप्य संधिम संधानम, ये तीनों से। अच्छा कैसे? कहते हैं मात्रादि अनुशासनम, सबसे शुरुआत में तो माता अनुशासन सिखाती है ना। अनुशासन माने दाएं हाथ सिखाओ, ये देखो ये नाना जी हैं इनको प्रणाम करो। कौन सिखाया ये? ज़्यादातर बालक माँ के साथ रहता है तो छोटी छोटी बातों में सिखाएगा, सिखान अनुशासन करने का काम हुआ। जब कभी अनुशासन कमजोर हो जाता है तभी बच्चे बिगड़ते हैं, पक्का। हाँ क्यों अनुशासन कमजोर हुआ? क्योंकि ममता के कारण, ममता के कारण थोड़ा ममता हुई, अनुशासन में ढिलाई दिया, फिर बच्चे बिगड़ेंगे। फिर कहते हैं, फिर लोग कहते हैं सुनता ही नहीं बच्चा हमारा, है ना। तो मात्र पिता और अच्छा अब आजकल के घर में पिता का कितना रोल है बच्चे को पालने में। आजकल के ज़माने में प्रायः आदमी सवेरे उठा, नहाया धोया, डब्बा लिया, नौकरी पे चला गया, आया रात में नौकरी से, रात में आया थका होगा, होगा खाया पिया, थोड़ा बहुत टीवी देखा और सो गया। बच्चे के साथ कितना संबंध रहा उसका? खर्चे का संबंध जब दे नहीं की बात। हाँ भाई, जब जब पिता लौट के आए तब तक बच्चा सो गया था, और बच्चा उठा नहीं तब तक वो नौकरी पे चले गए, तो उतना तो संबंध रहा नहीं। केवल केवल व्यवस्था करते रहे ना, ज़्यादा समय किसका रहा? माँ का रोल रहा। मेरे ख्याल में आजकल विद्यालय वगैरह में भी माँ का ही ज़्यादा जिम्मेदार समझते होंगे कि नहीं? विद्यालय वगैरह भी माँ को ज़्यादा रखते होंगे। अब जो भी है, अब जो भी है, फिलहाल पासपोर्ट में माँ का नाम होता है। अगर पासपोर्ट बनवाएं हम लोग तो पासपोर्ट में, पासपोर्ट में माँ का नाम होता है। यहाँ तक कि इमिग्रेशन भी चले जाओ तो वहाँ भी माँ का नाम पूछ सकते हैं, माँ का नाम पूछ लेते हैं। ओ अब ऐसा है तो हाँ, अब इसी को कह रहे हैं देखो यथावत प्राप्य इति एतत्। इसको देखो प्रमाण करते हैं। तद ही प्रामाण्य कारणम श्रुति अंतराद अवगम्यते यथा मातृमान पितृमान इत्यादि। इसी बात को माता पिता और आचार्य तीन के अनुशासन से बालक का जीवन आगे बढ़ता है। इसी बात को प्रमाण की दृष्टि से देखो तो एक अलग श्रुति में आपको मिलेगा, बृहदारण्यक उपनिषद में। क्या है? वहाँ पर विद्वानों की सभा है, विद्वानों की सभा में ढेर सारे विद्वान लोग बैठे हैं, तो वहाँ किसी बात पर विचार होने लगा, किसी बात पर विचार होने लगा, तो एक महापुरुष खड़े हुए, उन्होंने कहा मातृमान पितृमान आचार्यवान वेद, जो माता से शिक्षित हो, पिता से शिक्षित हो, आचार्य से शिक्षित हो, वही बोलना। अगर शिक्षित नहीं हो तो अपनी अकल मत लगाना यहाँ पर, क्योंकि हम तर्क की प्रतिष्ठा नहीं करते। मातृमान, पितृमान और आचार, वही बोले। आप बताओ ऐसे आप आ जाओ कि नहीं नहीं तो मैं स्कूल से पढ़ के आया हूँ शिक्षित, शायद हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बोल नहीं मत मेरी सभा में। हाँ नहीं, हो, मेरे हाँ नहीं बिल्कुल ये तीन से अनुशासित हो। हाँ मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, ये तीन वही बोल सकता है। तो चलो ठीक है, ये देखो प्रमाण दे दिया ना, वो त्रिभीर संधि था ना कि तीन, तीन की संधि, तो किसकी तीन की संधि, ये माता पिता और आचार्य। अब देखो फिर से इसी को अब एक दूसरा अर्थ करते हैं इसी बात को। वेद स्मृति शिष्टैर वह, बस इतने इतने में ही एक दूसरा अर्थ है तीन की संधि किसका, वेद स्मृति शिष्टैर वह। आप इसको बार बार सुने हुए हो, वेद माने श्रुति, स्मृति माने आप कहते हो ना श्रुति स्मृति पुराणा नाम, तो श्रुति स्मृति शिष्टैर वह, शिष्टैर वह ने माने हमारे आचार्य, हमारे महापुरुष, आगम प्रमाण, शिष्ट पुरुष, आगम प्रमाण आया हुआ, परंपरा से आया हुआ हमारे। हाँ तो ये तीन से अगर जुड़ा हुआ है तब वो बात सही है, श्रुति स्मृति और महापुरुषों के गुरुजनों के अनुभव। अपना अनुभव नहीं, क्योंकि मेरा अनुभव तो रोज हो रहा है कि आकाश नीला है, वो गलत भी है ना। मेरा अनुभव तो रोज हो रहा है कि शरीर ही सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो, हम तो बचपन में यही सुन लेते थे ना, पचासों साल तो यही सुनते रहे, खाते रहे, खा ले तेरे यही काम आवेगा। हमारा नहीं, किसका अनुभव, हमारे महापुरुषों का। तो वेद स्मृति और शिष्टैरवा, ये तीन से जो जुड़ा होगा वही आपके काम आवेगा। त्रिवीर संधि का दो अर्थ हो गया, तीसरा अर्थ, फिर तीसरा अर्थ करते, प्रत्यक्ष अनुमान आगमैरवा, तीसरा प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण से युक्त होकर के आप बात करना, ये तीन से अगर युक्त हो तो प्रत्यक्ष, ये छह प्रमाण होते हैं ना, छह प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगे, अरे आप मत बोलिए ना, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान हम पढ़ा देंगे, चार वाक केवल प्रत्यक्ष को मानेंगे, नैयायिक तीन मान लेंगे, दूसरे और मानेंगे, अर्थापत्ति अनुपलब्धि भूल क्यों जाते हो, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि और आगम, कुल कितने हो गए, छः। सातवां प्रमाण है ऐतिह, ऐतिहासिक, आठवां प्रमाण होगा चेष्टा, कभी कभी चेष्टा के द्वारा भी किसी चीज का बोध कराया जा सकता है, चेष्टा प्रमाण सबसे ज्यादा ये नाट्य दर्शन में, भरत मुनि के नाट्य दर्शन में ज्यादा, नृत्य आदि में वो बोल नहीं रहा, चेष्टा से ही आपको बता दे रहा है कि क्या घटना हो रही है, वो जो जो नृत्यांगना है उसकी चेष्टा से ही समझ में आ जाता है कि अब ये काजल लगा रही है कि ये श्रृंगार कर रही है, तो कौन सा प्रमाण हुआ, चेष्टा। हाँ तो और एक प्रमाण और माना जाता है जो हमारा पुराणों में लगता है, उसका नाम है संभव प्रमाण, संभव पुराण में क्या लिखा है इसको ऐतिहासिक दृष्टि से मत देखो, किस दृष्टि से संभव है विचार करो। तो एक कुल नौ प्रमाण हम लोग चर्चा करते हैं जिसमें से छह मुख्य हैं, और उनमें भी ये तीन मुख्य है, कौन सा बोले, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, आगम माने शब्द प्रमाण, श्रुति प्रमाण, ये तीन के द्वारा। भाष्यकार कहते हैं तेभ्यो ही विशुद्धि प्रत्यक्षा, तेभ्यो ही विशुद्धि, अब ये जब इस प्रकार से पूरा ठीक ठाक होगा तभी आपका जो ज्ञान होगा वो शुद्ध होगा, आपका ज्ञान प्रतिष्ठित होगा। तेभ्यो ही विशुद्धि, आप कह रहे हो कि मैं देख रहा हूं बिल्कुल हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अनुमान भी सही होना चाहिए, आगम भी होना चाहिए, तब आपका ज्ञान शुद्ध होगा, नहीं तो आपका ज्ञान मृगमरीचिका का जल भी दिखाई पड़ता है, उसमें क्या, हाँ भ्रम भी हो सकता है, स्थाणु में पुरुष दिखाई पड़ता है, तो ये तीन से प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीनों से जुड़ा हो। अब फिर मत्र में देखना, ये दो चीज त्रिनाच केता हो गया, त्रिभिरेत संधि हो गया। अब मंत्र में आएगा त्रिकर्म, मंत्र में देखना तो मंत्र में आएगा त्रिकर्म कृत, हाँ दिखा उसका त्रिकर्म कृतिका, आगे देखो यहां से, हाँ त्रिकर्म माने तीन कर्म, तो क्या हुआ त्रिकर्म कृत इज्य अध्ययन दाना नाम कर्ता, यहां तक कर्ता इज्य अध्ययन दाना नाम, ये तीन को जो करने वाला है उसको कहते हैं त्रिकर्म, तीन कर्म कौन कौन सा, इज्य, इज्य माने यज्ञ, अध्ययन माने स्वाध्याय जो कर रहे हो आप लोग, और तीसरा दान, ये तीनों को जो अपने जीवन में करे उसको कहते हैं त्रिकर्म। जब ये करेगा तो तरति अतिक्रामति जन्म मृत्यु, तो जन्म मृत्यु को पार कर जाएगा, फिर उसको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए यज्ञ भी करते रहो, अध्ययन भी करते रहो, और साथ ही साथ दान भी, दान करने के लिए कुछ कमाना भी पड़ेगा, जब जेब में होगी ना तो दान कहाँ से करेंगे। तो दान केवल द्रव्य का ही दान नहीं माना जाता, दान में बहुत सारी चीज़ें होती। एक सबसे बड़ा दान अभय दान दिया जाता है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम, एक अभय दान हुआ, ऐसे बहुत सारे दान का स्वरूप है। चलिए जी ये तीन चीज, हाँ अब आगे आगे मंत्र में ब्रह्मयज्ञम, यहाँ से शुरू नीचे की पंक्ति कर लेते, किंचा ब्रह्मयज्ञम ब्रह्मणो हिरण्य गर्भात जातो ब्रह्मज, ब्रह्मजश्च असौ ज्ञश्च इति ब्रह्मयज्ञ सर्वज्ञो हि असौ। ब्रह्मयज्ञ का अर्थ करते हैं भाष्यकार कि ब्रह्मयज्ञ माने ब्रह्मणो हिरण्य गर्भात जातो ब्रह्मज, जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म माने कौन, हिरण्यगर्भ, जो ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न हुआ उसको हम कहते हैं ब्रह्मज। जैसे पंकज, पंकज माने, पंकज माने कीचड़ से जो उत्पन्न हुआ, जल में जो उत्पन्न हुआ, जैसे नीरज, तोयज, जलज, अंबुज, ये सब क्या हुआ, जा लगाया ना आखिर में, जा लगाया माने उससे जो उत्पन्न हुआ, उससे जो उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्मज्ञम है ना, तो ब्रह्मज माने जो हिरण्यगर्भ से, ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, कौन, उनके चारों मुख से चारों वेद, और उन्हीं वेदों में श्रुतियों में इस यज्ञ का निरूपण है, तो ब्रह्मज्ञम हाँ कहते हैं। अच्छा अब इसमें जो ब्रह्मज्ञ शब्द है ना पूरा, तो ब्रह्मज का अर्थ हुआ ब्रह्म से, हिरण्यगर्भ से उत्पन्न, अज्ञा लिखा हुआ है ब्रह्म, ब्रह्मज फिर ज्ञा है ना, ब्रह्मयज्ञम, तो ज्ञा का अर्थ करेंगे ब्रह्मजश्च असौ ज्ञश्चेति ब्रह्मयज्ञ सर्वज्ञ, ज्ञा माने सर्वज्ञ है वो, जो ब्रह्म से उत्पन्न है और सर्वज्ञ है, कौन, वह यज्ञ पुरुष, वह नाचकेत अग्नि, वो ऐसा है, कैसा है वो, तम देवम द्योतनात् ज्ञानादि गुणवंतम ईड्यम स्तुत्यम, ऐसा जो यज्ञ पुरुष नाचकेत अग्नि, ये विद्या द्योतनात्, ये प्रकाशमान है, प्रकाशमान माने सब लोग इसको जानते, इस यज्ञ का अनुष्ठान करके तो कोई देवता बन गए, कोई इंद्र बन गए, कोई और बड़े बड़े लोग को पा गए, ज्ञानादि गुणवंतम, इसमें बहुत सारे ज्ञान है, आनंद है, सुख है, ये सारे गुण वाला है ईड्यम, इसीलिए यह स्तुति योग्य है। आप लोग क्या करते हो यज्ञ करने के बाद स्तुति पढ़ते हो कि नहीं, कोई यज्ञ वगैरह करने के बाद स्तुति पढ़ते हैं कि नहीं कभी, हाँ होता तो है, जैसे भगवान शंकर जी की पूजा किया, शंकर जी की पूजा करने के बाद में एक स्तुति पढ़ लेते ना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, या कोई भी देवता की अनुष्ठान किया तो अंत में ही स्तुति, और नहीं तो ऐसे समझो सबरी ने भगवान को खिलाया पिलाया, खिलाया पिलाया यज्ञ हो गया, बिठाया उनकी पूजा किया, उनको खिलाया पिलाया यज्ञ हो गया ना, अतिथि का सत्कार करना यज्ञ हो गया, है। अब उसके बाद फिर हाथ जोड़ के खड़ी होती है, कहती है अब मैं कैसी स्तुति करूं आपकी, स्तुति करना चाहती हूं लेकिन के विधि करूं, आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि अधम ते अधम अधम अति नारी, अस्तुत के विधि करूं तुम्हारी। अब आपकी मुझको नहीं पता, पढ़ी लिखी नहीं हूं, कैसे स्तुति करूं। तो भगवान ने कहा घबराती क्यों हो, तुम पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़े लिखे, हम स्तुति कर लेते हैं। और फिर वहां भगवान ने कहना शुरू कर दिया है ना, नवधा भगत कहाँ तो हिपाही, सावधान सुन धारु मन, यही ना। तो स्तुति का आपने जरा स्तुति भी करना चाहिए। तो ईड्यम स्तुत्यम यह स्तुति योग्य है, ऐसे इस विधि को जान। यहाँ पर यज्ञ और यज्ञ का अधिष्ठात्री पुरुष दोनों बातें आ गई, जैसे शरीर और शरीर का अधिष्ठात्र पुरुष हो गया ना, जैसे सूर्य और सूर्य का अधिष्ठात्र देव, वैसे ही यज्ञ की विधि और यज्ञ का जो अधिष्ठात्र पुरुष है वो कौन है, वो स्तुत्य है, सर्वज्ञ है, उसको जो जानता है विदित्वा गृहित्वा शास्त्रक्तो निश्चाय दृष्ट्वा च आत्मभावेन इमाम स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम शांतिम उपरतिम अत्यंतम अत्यंतम इति अतिशयेन एति। करें विदित्वा माने जान करके, ग्रहण करके, शास्त्र के द्वारा, अपनी मर्जी से नहीं, शास्त्र तो शास्त्र के द्वारा जान करके, उसको धारण करके, अनुभव करके, अपनी बुद्धि में जब प्रत्यक्ष कर लेगा, स्वबुद्धि अपनी बुद्धि में प्रत्यक्ष कर लेगा तो परम शांति की प्राप्ति होगी। अब यहाँ भाव यही है कि जैसे हमने आराधना किया, भगवान शंकर जी को पूजा किया, जल चढ़ाया, थोड़ी दृष्टांत समझ, भगवान शंकर जी को जल चढ़ाया तो भगवान शंकर जी का शिवलिंग है, उनके ऊपर बेलपत्र पुष्प आपने अक्षत सब चढ़ाया, थोड़ी देर में आप ऐसा समझो कि ये जो शिवलिंग है इनमें जो चेतन शक्ति है, इनके जो अधिष्ठात्र देवता हैं, वह शिव मेरी आत्मा से अलग थोड़े हैं, वो सर्वव्यापक है ना, वो जो शिव की पूजा कराऊं सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक माने सब जगह होंगे, तो मेरे भीतर भी तो वही है। तो ये जो देव की आराधना किया, इनका जो अधिष्ठात्र पुरुष है वो मेरा अपना आत्मा से पृथक नहीं है। वहां पर जब एकत्व का भाव होगा आपके हृदय में परम शांति परम आनंद, जो चाहोगे फिर, क्योंकि समष्टि के साथ आप एक हो रहे हो। ऐसे यज्ञ के साथ में जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ का जो अधिष्ठात्र पुरुष है वो मुझसे पृथक नहीं, आत्मभवन अधिष्ठात्र पुरुष वो कौन है, ब्रह्मयज्ञम फिर देवम ईड्यम स्तुत्यम, वो ऐसा यज्ञ पुरुष है। बाहर से यज्ञ वेदी पर यज्ञ कर रहा है, भावना कहाँ जा रहा है, उस अधिष्ठात्र देव पर, यही ना, ठीक ठीक ठीक समझना इस भाव को। तो उस अधिष्ठात्र देव को अपनी आत्मा से पृथक नहीं समझ, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, जब सर्वव्यापक है तो मेरे भी भीतर वही है। आत्मभावेन इमाम, अपने भावना से, मेरा अपना स्वरूप और इसका स्वरूप दोनों का एक है, जब ऐसा अनुभव करेगा तब शांतिम उपरतिम, शांति माने उपरतिम, संसार से उसका मन हट जाएगा, उपरति उसको वैराग्य की प्राप्ति होगी, उसका मन शांत होगा। और वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन प्राप्नोति इत्यर्थ, उसको विराट का पद, उसकी दृष्टि व्यापक हो जाएगी, ज्ञान कर्म के समुच्चय से जो प्राप्त होता है वो मिल जाएगा। ज्ञान कर्म के समुच्चय से वही सवा उपनिषद का मंत्र, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत, ये हो गया ज्ञान कर्म का समुच्चय, दोनों के अनुष्ठान से उसको वो पद की प्राप्ति हो गई। इस मंत्र में कोई शंका, कुछ ना समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। इदानीम अग्नि विज्ञान चयन फलम उपसंहरति प्रकरणम चा, अब जो ये प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण माने ए स्वर्ग की प्राप्ति की अग्नि का, जिसका नाम रख दिया नाचकेता अग्नि, इसका जो प्रकरण चल रहा है इसका अब उपसंहार करते हैं इस मंत्र में। इसलिए मैंने कल बताया था ये तीन मंत्र बिल्कुल अलग से बीच में ए अध्याय हैं, बीच में आता। कुछ आचार्य लोग इसको प्रक्षिप्त मानते हैं, आप हाँ कुछ आचार्य लोग इसको प्रक्षिप्त मानते हैं तीन मंत्र को, लेकिन भगवान भाष्यकार ने इस पर भाष्य किया। इस पर टीका है आनंद गिरी जी की, टीका तो नहीं है 18वें मंत्र पर भी नहीं है, 17वें पर थोड़ी टीका है, 18वें पर टीका नहीं है। तो चूंकि भगवान भाष्यकार ने भाष किया है इसलिए कोई संशय की बात इसमें नहीं है, लेकिन ये तीन मंत्र अलग से हैं। भगवान भाष्यकार कह देते हैं अब इसका अलग से इसका फल का उपसंहार करते पूरे प्रकरण का समापन करते हैं। त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांशिनुते नाचिकेतम् समृत्युपासान पुरता प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके त्रिणाचिकेता। अब वही पहले जो आ चुका है ना, त्रिणाचिकेता माने जिसने इसका तीन बार अनुष्ठान किया है, या जिसने पहले जाना फिर पढ़ा और फिर अनुष्ठान किया, ठीक है। त्रयम एतद् विदित्वा, इसको ये तीनों को जान करके, किसको तीनों को, इस यज्ञ में कैसी कैसी सामग्री चाहिए, कितना चाहिए और किस तरीके से इसका उपयोग किया जावे, कितनी सामग्री और किस प्रकार की सामग्री और कैसे उपयोग, ये तीनों को या एवं विद्वान इस प्रकार से समझ करके चुनते जो इसका अनुष्ठान करता है नचिकेत अग्नि का, सा मृत्यु उपासान, ओ मृत्यु के पास से छूट जाता है, मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। पूर्णतः, पूर्णतः माने कहते हैं ये शरीर छूटने के पहले, मरने के बाद नहीं, शरीर के रहते रहते ही ओ जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो करके, और शोकातिगो शोक के परे जो अपना स्वर्ग लोक है उसका आनंद का अनुभव करता है, आत्मलोक का। हाँ, इसका फिर जो है दूसरे भाग में विस्तार में आएगा ना, यहाँ पर जो हमारा ये उपनिषद है ना, ये तो ब्रह्म विद्या का उपनिषद है, ये तो ब्रह्म विद्या का उपनिषद है, आत्म विद्या का है, तो इस विद्या का निरूपण आगे है, आगे है, उपनिषद में नहीं। उपनिषद, उपनिषद का प्रयोजन तो ब्रह्म विद्या है, इसका जो आरण्यक भाग होगा उसमें इसका होगा, किस प्रकार से कैसे करना है फिलहाल हमने देखा नहीं है। जैसे तैतरीय उपनिषद का तैतरीय आरण्यक है, है ना, तो सभी का अपना एक आरण्यक भाग होता है, तो उसमें होता है। एक कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण भाग का होगा ना, ब्राह्मण भाग का है ना, देखा स्वामी जी? हाँ, कृष्ण यजुर्वेद का काठक शाखा का है। और तो ये यहाँ पर ये नहीं है कितने त्रिणाचिकेतः, देखो मंत्र का भाष, त्रिणाचिकेतः त्रयम् यथोक्तम् या इष्टका यावतीर्वा यथा वा इति एतद् विदित्वा अवगम्य यश्चैवम् आत्मरूपेण अग्निम् विद्वांस चिनुते निवर्तयति। हाँ, यहाँ तक त्रिणाचिकेता माने त्रयम् यथोक्तम्, जैसे पहले बताया, या इष्टका, या इष्टका माने जिस प्रकार की ईंट चाहिए। अब यहाँ पर ईंट को उपलक्षण समझ लो, उपलक्षण जिस प्रकार की सामग्री चाहिए। फिर यावतीर्वा, यावतीर्वा माने जितनी सामग्री चाहिए, जितने प्रकार की ईंट, जितने प्रकार की सामग्री चाहिए, जितनी, कितना मात्रा, पहला है जिस प्रकार की, और दूसरा है कितनी, और तीसरा है वा यथा वा, यथा माने, वा माने इसको कहेंगे किस तरीके से इसका उपयोग करना है। अब जैसे पीला फूल ले आए तो कहाँ रखना है, ये सर्वतोभद्र में बनाते ना लाल रंग का चावल, लाल पीला काला, हाँ नवग्रह में, तो सर्वतोभद्र में खास करके, हाँ पर उसको कहाँ कहाँ रखना है, कैसे उपयोग करना है, तो तीन चीज़ों, त्रिणाचिकेता यहाँ पर तीन हो गया, जिस प्रकार की सामग्री चाहिए, जितनी चाहिए और जितना उसका उपयोग करना है, एतद् विदित्वा, ये सब जान करके अवगम्य, यश्चैव आत्मरूपेण अग्नि, और इसमें जो अपने अपने आत्मा का भाव रखते हुए अपने इस अग्नि स्वरूप को जान करके चिनुते, इसका निवर्तयति, व्यवहार करता है, इसका चयन करता है, चिनुते माने चयन करता है, करता है किसका, नाचकेतम अग्निम क्रतुम सह, इस नाचकेता अग्नि का, क्रतुम माने यज्ञ का, जो चयन करता है, यानी इस यज्ञ में जितना चाहिए, कैसे चाहिए, जो सब कुछ को इकट्ठा करके अनुष्ठान करता है वो मृत्युपाशान, मृत्युपाशान ये शायद मंत्र में है शब्द, सा मृत्युपाशान है ना, मृत्युपाशान का कहते हैं अधर्म अज्ञान राग द्वेषादि लक्षणान पूर्वतो अग्रतः पूर्वम एव शरीर पाताद इत्यर्था। मृत्युपाशान माने अधर्म अज्ञान राग और द्वेष, ये सब लक्षण जिसके हैं, किसके, जीवत्व के, संसार के, इन सब को पूर्वतः अग्रता पूर्वम एव, शरीर के छूटने के पहले यहीं सब मिट जावे। जब इस नाच के अग्नि का कोई अनुष्ठान करेगा तो उसके मन के ये सब वृत्तियाँ शांत हो जाएंगी, जो राग द्वेष आदि की वृत्तियाँ हैं, जो लोभ मोह आदि की वृत्तियाँ हैं, सब शांत हो जाएंगी। शरीर पाता शरीर के छूटने के पहले ही प्रणोद्य, मंत्र में प्रणोद शब्द है, प्रणोद का कहते अपहाय, माने ये सब वृत्तियाँ खत्म हो जाएंगी, मिट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और शोकातिगो, ओ शोक को पार कर जाएगा। मानसई दुखई वर्जिता इति, मानसिक दुखों को उल्लंघन कर, मन में उसके दुख नहीं होगा, मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। वैसे कभी भी कोई अनुष्ठान करने के बाद, कभी भी यज्ञ करो, हवन करो, तो उसके बाद मन प्रसन्न होता है कि नहीं, अनुभव करके देखो। हाँ हाँ, उसके बाद भले आप अग्नि के सामने बैठे तो चेहरा तो झुलस रहा था, सामग्री भी आप आहुति डाल रहे थे, हाँ घंटा दो घंटा बैठे भी, लेकिन जब उठोगे तो मन को देखो। हाँ, कभी आप गाय की सेवा करके आओ, कभी आप किसी को भोजन करा के आओ, भले आपकी सामग्री तो गई वहाँ पे, लेकिन मन को देखो। मन उस समय, मन में एक वृत्ति होती, आज हमने बहुत अच्छा काम किया, मन प्रसन्न होगा। सर्दी से सर्दी में गंगा जी में नहाओ महाराज, वो डुबकी लगाने में नानी याद आती है। हाँ, लेकिन जब नहा लो और बाहर निकलो तो हाँ, अरे आज मैंने पुण्य कमाया, मन तो खुश होता है। शोक आती हो, मानसई दुखई वर्जित। हाँ बिल्कुल होता है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। मोदते स्वर्गलोके, ओ स्वर्गलोक में आनंदित होता है। स्वर्गलोक माने कौन सा, कहते बैराजे विराड आत्मस्वरूप प्रतिपत्या, अर्थ यही किया, बैराजे माने विराट, विराट स्वरूप, और कैसा विराट, आत्मस्वरूप, जो अपना चेतन है, मेरे भीतर चेतन है, वो सारे जगत का जो चेतन है एक हो गया। जैसे एक दिन शायद मैं कह रहा था ना, मेरे आंख में जो देखने की शक्ति है, चाहे बिल्ली की आंख में देखने की शक्ति हो, चाहे सांप के, चाहे कुत्ता के, चाहे गाय के, चाहे देवता के, उस शक्ति में तो भेद नहीं है ना। नहीं समझ आया, अरे आपके हीटर में बिजली है, आपके बल्ब में बिजली है, यही ना, पंखे में भी बिजली है, फ्रिज में भी बिजली है, लेकिन जब एक बल्ब वाले ने समझा कि बल्ब है, थोड़ा सा जीरो पावर का हल्का सा रोशनी दे रहा था, अब उसने समझा कि मैं बल्ब नहीं हूँ, मैं तो बिजली हूँ, तो जितनी बिजली थी सबके साथ एक हो गया कि नहीं उसका, इस एकत्व भाव को यहाँ पर प्राप्त कर लेगा। फिर उसको ये ज़्यादा विस्तार में मांडुक में आएगा कि यह जो जागृत अवस्था अभिमानी विश्व है और यह जो विराट है, दोनों में एक तत्व का बोध हो जाएगा और वैश्वानर की स्थिति, वैश्वानर प्रथमा पाद, वहाँ तक पहुँच जाएगा। इति, यहाँ पर ए प्रसंग पूरा हुआ। अब इसके बाद ये सते अग्निर्नचिकेता स्वर्ग्यो यमा वृणी था द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व एष। देखो अब वहाँ से जोड़ना, जैसे ये मंत्र को जो नचिकेता ने कहा था दूसरे वरदान में, हमको स्वर्ग प्राप्ति की विद्या बताइए, और यमराज ने पूरा बताया और सुन करके उसने उसको पूरा का पूरा याद कर लिया। ठीक है, सुन करके याद कर लिया। उसके बाद एस ते अग्नि, हे नचिकेता, ये स्वर्ग की प्राप्ति की विद्या थी जो मैंने तुमको बताया। स्वर्ग हो यमावृणी था जिसका तुमने वर्ण किया था दूसरे वरदान में द्वितीय वरेण, ये वही वाली विद्या है जो मैंने बताया। ये तम अग्निम तवायु प्रवक्ष्यन्ति जनासा, आज के बाद इस विद्या को तुम्हारे नाम से लोग कहेंगे, तुम्हारे नाम से ही लोग इस विद्या को जानेंगे। इसका नामकरण हो गया, इस विद्या का नाम होगा नचिकेता अग्नि। तृतीयम वरम नचिकेता, तीसरा वाला वरदान अब तुम मांग लो, क्योंकि वो बीच में माला वाला आ गई थी। अब तो हमने तीन वरदान कह दिया था ना, एक एक रात के बदले एक एक वरदान, तीसरा वरदान मांग लो। मांगता है फिर भा, एस ते तुभ्यम अग्नि वरो, हे नचिकेता, स्वर्गो यम अग्निम वरम वृणीथा प्रार्थितवान असी द्वितीयेन वरेण सो अग्निवरो दत्त इति युक्त उपसंहार। करे एस, मंत्र में एस है, ते तुभ्यम, यह जो हमको हमने तुम्हारे लिए बताया इस अग्नि को, हे वरदान में मांगा था, हे नचिकेता, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यम जिस अग्नि के बारे में वरदान में तुमने वृणी था वर्ण किया था प्रार्थितवान मांगा था, उसको हमने तुमको दे दिया बता दिया, सो अग्नि वरो दत्ता, वो मैंने तुमको समझा दिया इति उपसंहार, ये हो गया। किंचा एतम अग्निम तवायु नामना प्रवक्ष्यन्ति, और क्या कहूँ इस विद्या को, इस अग्नि विद्या को, तव एव तुम्हारे ही नाम से इसको लोग बोलेंगे कहेंगे, जनासो जना लोग जानेंगे इस विद्या को, तुम्हारे नाम से ही जानेंगे। इति एतद एष वरो दत्तो मया चतुर्था तुष्टेन, ए हमने तुमको बहुत प्रसन्न होकर के बीच में कह दिया था ना, चतुर्था माने वो बीच में हमने कह दिया था ना कि इस विद्या का तुम्हारे नाम से ही प्रचार प्रसार होगा, लोग जानेंगे, चतुर्था तुष्टेन, मैं प्रसन्न हो गया था। अब तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व, तीसरा वरदान तुम मांग लो, क्या चाहिए, और नहीं मांगोगे तो, नहीं मांगोगे तो यमराज कहते हैं कि भाई देखो, अगर आपने किसी को कुछ कह दिया तो उसके लिए उसको करिए, चाहे जो हो जावे, और नहीं करते हो तो आप पर, आपने कह दिया था ना तो आप पर कर्जा हो गया, आप पर ऋण हो गया। कैसे कहते, तस्मिन ही अदत्त ऋणवान अहम इति अभिप्राय, तस्मिन ही अदत्त, अगर हमने तीसरा वरदान नहीं दिया तो ऋणवान अहम, तो मैं कर्जे के बोझ से लदा रहूंगा, ये कहने का मतलब है। आपने कह दिया कि तुमको एक वस्त्र दूंगा तो फिर दीजिए, चाहे जो हो, आपने कह दिया कि मैं तुमको कल भोजन कराऊंगा तो कराओ, आपने कहा खुद ना, जब खुद कहा तो खुद करो, क्या वो नहीं समझ आ रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने अपने से तो कहा था, अपने से पढ़ जाऊंगा, अरे कुछ लोग दो मिनट में बदल जाते हैं, और वो कहते हैं कहा, कब कहा था, वो तो वैसे बोल दिया था, है ना। तो ऋणवान अहम इति अभिप्राय, अगर कहा है, मैंने वरदान दिया है और नहीं मांगोगे तो मैं कर्जदार हूँ, इसलिए तुम मांग लो, तुम मांग लो। अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार थोड़ा अगले मंत्र के लिए एक संगति लगाते हैं, और वो संगति बढ़िया है, हम लोग शाम को पढ़ते हैं, अगले मंत्र की संगति बढ़िया है। दो वरदान हो गए पूरा, भक्ति सरा वरदान शुरू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं